نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير قد أفلح المؤمنون 18واں پارہ ہے سورة المؤمنون کے آغاز سے ہی شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں یعنی ان پر کوئی ملامت نہیں جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں اور اپنی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور عبادے کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وارث ہیں جو جنت کے وارث جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ تھی آیت نمبر 1 سے 11 اس کو عنوان لکھیں گے سچے ایمان کے تقاضے اور انہی آیات پہ دعویٰ لیکچر بھی ہے جنت کے وارث اس میں اس کے اوپر بات ہو چکی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی فلاح کی بات کی ایمان کیا ہوتا ہے ایمان دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ کی ذات سب سے اوپر آ جائے انسان کی سوچیں اس کی توجہیں اس کی ہر چیز اللہ کی ذات کی طرف آ جائے یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی ایمان کے تقاضوں کے اندر ڈھلنے لگے ایسا ایمان کسی کو مل جائے تو یہ کوئی عام ایمان نہیں ہوتا یہ ایک انقلاب برپا ہوتا ہے ایسا شخص پھر اللہ کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے اتنا سنجیدہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے لہو اور لعب جو ہے وہ بالکل نکل جاتا ہے اس کو اپنے وقت کا زیان لگتی ہیں ایسی محفلیں کہ جہاں صرف بے مقصد اور بیکار قسم کی مصروفیات ہوں اور ایسا شخص پھر اپنے مال کا ایک قیمتی حصہ ایک بڑا حصہ اللہ کے نام پہ نکالتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے اور ایسا شخص پھر اپنی خواہشوں کو اتنا قابو میں کرنے والا بن جاتا ہے کہ جائز اور حلال جگہ کے سوا وہ کہیں بھی اپنی شرمگاہ تو شرمگاہ اپنی آنکھوں کی اور اپنی ایک بری نظر کو بھی کسی دوسرے پہ نہیں ڈالتا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے اور پھر وعدوں اور عہدوں کو پورا کرنے لگتا ہے کبھی کوئی اس کے پاس امانت رکھ دے تو اس امانت میں وہ خیانت نہیں کرتا ایسے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسانا ہے موت کے بعد جنت میں جانے کے بعد انسان کے اندر ایک دم کوئی تبدیلی اچانک نہیں آتی اس کے لیے انسان کو دنیا میں کوشش کرنی چاہیے آپ نے دیکھا کہ آیات میں نماز کا تذکرہ 2 بار ہے پہلے نماز کے خشوع اور آخر میں نماز کی حفاظت کی بات ہے ہم اکثر نماز کے خشوع سے محروم ہوتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ نماز میں توجہ بہت بڑھتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں لیکن بھول بھول جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ہماری نماز درست نہیں اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں اس پہ بھی وہی جو لیکچر ہے اگر آپ لوگ اس کو سن لیں یا اگر آپ کو بھیج بھی دیا جائے تو اس میں بہت تفصیل سے ہم نے بات کی کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں جنت کے وارث جو ٹاپک ہے اس کے اندر یہ مضمون تفصیل سے لیکن مختصراً یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نماز پڑھنے سے پہلے وقتی اگر آپ تیار ہوتے ہیں کوئی کام آپ جھٹ سے کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کا ذہن اس سے پہلے دوسری جگہ ہوتا ہے آپ فون پہ بات کرتے کرتے جائے نماز پہ کھڑے ہوں گے تو فون کی ساری باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی یہ جو 15 منٹ کا وقت نماز اور اذان کے بیچ میں ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرے پھر وضو کرتے ہوئے انسان وہ فیلنگز لائے جو کہیں جانے سے پہلے تیار ہونے وقت ہوتی ہیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں کسی کو ملوں گی مجھے اچھا لگے گا دوستیں ہوں گی آپ کا پورا ذہن تیار ہو چکا تھا اس جگہ کے لیے نماز کوئی مردہ چیز نہیں ہے یہ ایک جاندار تعلق ہے ایک خاکی ذرے کا اپنے مالک کے ساتھ گفتگو کرنا ہے تو لہٰذا اس کے لیے انسان کی زندگی میں شعور آنا چاہیے جتنا شعور کے ساتھ جئیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا اور یہ 10 آیتوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا تھا کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے قانا خلقہ القرآن کہ آپ کا خلق آپ کی عادت آپ کا اخلاق تو سراسر قرآن تھا یہ وہی چیزیں جو آج بھی ایک مسلمان کو اس کام کے کرنے کے قابل کریں گی جس کا تذکرہ 17ویں پارے کے آخر میں ہوا کہ اللہ نے امت مسلمہ کو چنا اب جہاں بھی अपने इस बड़े जिम्मेदारी के काम को करने से पीछे होंगे तो उसमें जरूर कमी इन चीजों में से किसी एक चीज में होगी, और असल कामयाबी वही है जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। फलाह का लफ्ज जो है ये किसान के लिए इस्तेमाल होता है, मुफलेख का लफ्ज अधूरी और जुजवी नहीं मुकम्मल कामयाबी। इस एक लफ्ज में ये खुशखबरी है कि ईमान वाला इस दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होगा। फिर आप एक मोमिन के और किसान के बीच में जरा तकाबुल करके देखें तो बहुत कुछ मिलेगा। किसान जिसको बीज डालना होता है, फसल उगानी होती है, वो सुबह सुबह उठता है, उस वक्त जब लोग अभी सो भी रहे हैं तो वो अपने खेत की तरफ चल पड़ता है, फिर वहां जाके पानी देता है, कुछ छुकता है, कुछ वहां खेती बाड़ी करता है, जड़ी बूटियां निकालता है। इसी तरह ईमान वाला सुबह सुबह उठ जाता है, फजर के वक्त उसका रुख मस्जिदों की तरफ होने लगता है, उस वक्त वो अपने रब के सामने सजदे करके और अल्लाह ताला से मदद मांग के पूरे दिन की बरकत की दुआ करता है। किसान की जिंदगी गफलत की जिंदगी नहीं होती, मेहनत की जिंदगी होती है। यही एक ईमान वाले की जिंदगी का हाल है कि वो सारी जिंदगी अपने आप को एक मकसद के लिए लाता है। फिर आप देखिए, किसान सारा साल अगर पौधे की हिफाजत करता है, फसल लगाता है, तो एक दिन आता है कि जब वो उसके अंदर से फिर फसल काटता है। वो दिन किसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है उस साल का, कि जब उसकी फसल कटती है। इसी तरह एक ईमान वाला सारी जिंदगी मेहनत कर करके जब आखिरत की खेती के अंदर अपनी जन्नत को पाएगा तो वो दिन उसकी खुशी का दिन होगा। कोई किसान गाफिल होके नहीं रह जाता कि आज इस साल छोड़ दो, कुछ महीने या कुछ दिन होते हैं अगर उसमें बीज ना डाले तो उसके बाद वो बीज जो है बाद में हरा नहीं होता। इसी तरह ईमान वाले की जिंदगी में भी नेकियों के मौके आते हैं, जब हम नेकी का एक मौका छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो नेकी हमसे दूर हो जाती है। तो लिहाजा हम इन आयतों को पढ़ते हुए अपने लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें वैसा ही बना दे जैसा कि वो हमें देखना चाहता है। एक छोटी सी एक्टिविटी आप अपने लिए नोट कर सकते हैं, एक दुआ अपनी दुआओं में शामिल कर लें, उसको लिख के अपने आईने पे, मिरर पे या जहां भी आपकी नजर पड़ती है वो है, और वो कह के अल्लाह तू मुझे ऐसा बना दे कि कल जब तू मुझे देखे तो तुझे मुझ पे प्यार आ जाए। बस लोग करते कराते कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पे एक मासूमियत होती है, वो एक आजजी की और हम्बलनेस की तस्वीर बनाए बने बैठे होते हैं। वो गलती भी कर देते हैं ना तो आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता। जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने इस दर्जे पे ले आता है, फिर बड़ी बड़ी गलतियां भी उससे हो जाएंगी अगर नफ्स के किसी तकाजे से, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। वलकत खलकनल इंसान मिन सुलालत मिन तीन, अलबत्त तहकीक हमने इंसान को, यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर इसे नुतफा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया, फिर नुतफे को हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर इस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, फिर गोश्त के टुकड़े को हड्डियां बना दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, फिर दूसरी बनावट में इसको पैदा कर दिया। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सब कुछ पैदा करने वाला है। सुम्मा इन्नकुम बादा लिकल मय्यितून, इसके बाद फिर तुम यकीनन मर जाने वाले हो, फिर क़यामत के दिन यकीनन वो तुम सबको दोबारा उठाएगा, क़यामत के दिन बिलाशुबा तुम सब उठाए जाओगे। ये थी आयत नंबर 12 से 16। सिर्फ 4-5 आयतों में पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा दी, इंसान की माँ के पेट के अंदर जो परवरिश होती है उसके सारे मराहल उस दौर में बयान कर दिए जिस वक़्त लोगों को ये पता भी नहीं था कि अंदर क्या कुछ होता है। क्या ये बात इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह की ज़ात ये जो हम सबको पैदा करने वाली है। बच्चे को पैदा होते हुए या पैदा होकर किया हुआ माओं का तो बहुत तजुर्बा होता है, लेकिन अगर माँ के पेट में बच्चे की मुख्तलिफ कैफियात को देखें, ये देखिए माँ के पेट के अंदर एक बच्चा, बादफ़ा एक से ज़्यादा बच्चे होने लगते हैं, ये कौन पैदा करता है? ये मासूम शक्लें ये कहाँ से आई? ये देखिए ये माँ के पेट पे बच्चे का पाँव दिख रहा है, ये अंदर किसने पैदा किया? क्या ये माँ का फैसला था? ये कौन करने वाला ये सारे मराहिल? ये रोता हुआ बच्चा दुनिया से आया, कहते हैं कि बच्चा दुनिया में से रोता हुआ आता है और मोमिन दुनिया से हंसता हुआ जाता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिला रब्बी की राधियतम मर्दिया, इसको नहीं जुदा होना था अपनी माँ से लेकिन इसको जुदा किया गया। ये देखिए ये माँ के पेट की झिल्ली बच्चे के मुंह पे थी। और यहाँ तो ये मुख्तसिर सा है ना, इससे बाद इंशाल्लाह किसी और मौके पे आपको दिखाएंगे कि एक एक ऐसी कैफियत है कि बच्चे की शक्ल जानवर से मिलती है। आपको पता है कि माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बाज़ दफ़ा बच्चे की दुम भी होती है। हम अगर इस बीच के किसी मरहले में दुनिया में आते, ये देखिए ये प्यारी शक्लें, ये मासूम, ये किसने बनाई? ये अल्लाह के फैसले नहीं? क्या इनको देख के बंदा अल्लाह ताला को नहीं पहचान सकता? इतना छोटा सा सार है, अगर ये सार इतना बड़ा होता जितना तरबूज है, आप सोचिए इंसान कैसा लगता? इतनी प्यारी तख्लीक जो करने वाला है, क्या हम उस रब को नहीं पहचानेंगे कि जिसने हमारे लिए इतना कुछ रखा? क्या ये गिफ्ट नहीं है अल्लाह की तरफ से? तो दुआ करें कि जो बच्चा जिस मासूम हाल में इस दुनिया में आता है, तुम इन्नकुम बाद अज़ालिकल मैय्यितून, फिर तुमने मरना है, ये मासूम शक्लें दोबारा वापस जाएंगी। माँ की कब्र से निकली तो दुनिया में एक खूबसूरत शक्ल के साथ आई, यही मतलूब है। जिस तरह गुनाहों से पाक बच्चा दुनिया में आता है, इसी तरह बंदा दुनिया से जब जाए तो वो फितरत के उस नूर के साथ जाए कि अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए। वलकद खलकना फौकुकुम सबतराइक वमा कुन्ना निल खल्की गाफिलीन, हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए और हम मखलूकात से गाफिल नहीं। हम एक सही अंदाजे से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर इसे ज़मीन में ठहरा देते हैं, और हम इसके ले जाने पर यकीनन कादिर हैं। इस पानी के ज़रिए से हम तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा कर देते हैं कि तुम्हारे लिए इसमें बहुत से मेवे होते हैं, इन्हीं में से तुम खाते भी हो। और वो दरख्त जो तूरे सीना पहाड़ से निकलता है, जो तेल निकालता है और खाने वाले के लिए सालन है, तुम्हारे लिए चौपायों में भी बड़ी इबरत है। इनके पेटों में से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और भी बहुत से नफ़े तुम्हारे लिए इनमें हैं, और इनमें से बास बास को तुम खाते हो, और इन पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो। ये थी आयत नंबर, अच्छा जी मैं कर देती हूँ पहले इसका लिख लें, ये थी आयत नंबर 17-22। इनका उन्वान है इंसान एक हकीर वजूद, कायनात एक जबरदस्त मखलूक। आप देखिए कि सारी कायनात जो इतनी बड़ी है, अल्लाह ताला ने उसमें इंसान को सबसे छोटा और कमजोर बना के चंद सालों के लिए दुनिया में भेज दिया। क्या ये हैरत की बात नहीं कि ये कायनात इंसान के लिए कैसे काम कर रही है? यहाँ हमने जैतून के तेल की बात की, इसका जिक्र सूरत नूर में भी आएगा, लेकिन ये भी अल्लाह की कुदरतों में से कुदरत है। आप में से जो लोग थोड़ा सा पौधों को जानते हैं, आपको पता है कि जैतून का जो तेल है वो उसके बीच में से निकलता है। जिस ज़मीन में उस जैतून को डाला जाता है, क्या उस ज़मीन के साथ पानी के अंदर कुछ ऑयल डाल के भी डाला जाता है? ये कहाँ से ऑयल आ जाता है? कभी आप सोचा करें कि ज़मीन के अंदर तेल कहाँ से आता है, और वो तेल कितना अच्छा है कि अल्लाह ताला ने उसको इंसान के जिस्म के लिए इतना ज़्यादा कारामत कर दिया कि उसकी वजह से वो अपने आप को ना सिर्फ ये है कि जायके के तौर पे खा भी सकता है, जिस्म की ताकत भी दे सकता है उसको, जिस्म की ताकत भी उससे मिलती है, बल्कि वो उसके लिए कई बीमारियों के खिलाफ भी चीज़ बन जाती है। आप कहेंगे कि इसका तذکرہ क्यों आया? इसलिए कि ये वो फल थे, ये वो चीज़ें थी जो उस दौर में अरब में इस्तेमाल होती थी। अब ये मतलब नहीं है कि अगर जैतून का तेल अगर इस्लामी तेल है तो सरसों का तेल वो गैर इस्लामिक तेल है, या बनोले का तेल वो नॉन मुस्लिम ऑयल है। कोई ऑयल नॉन मुस्लिम नहीं होता, लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि उसने कुरान पाक में उन चुनी हुई चीज़ों का तذکرہ किया कि जो इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। फिर जानवरों की बात हुई, इस पे भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कुछ कि माँ जो जानवर का जो पेट है उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा है। यहाँ लफ्ज़ बतून को थोड़ा सा आप तवज्जो देंगे, बतन कहते हैं पेट को, और बतून उसकी जमा है बहुत सारे पेट। ये जो गाय भैंस जो भी चीज़ होती है, इसके 4 पेट होते हैं, यानी इसके पेट के अंदर 4 मुख्तलिफ चैम्बर्स होते हैं। और आप देखें कि हर जगह प्रोसेसिंग इस तरह मुख्तलिफ तरीके से होती है कि जब वो दूध हमारे पास आता है तो वो बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे आता है। ये भैंस का फैसला था, ये किसने उसको बताया कि कहाँ से दूध निकलेगा, कहाँ से खून निकलेगा, कहाँ से पेशाब निकलेगा? ये अल्लाह की शान है। जितना इंसान इन चीज़ों पर तदब्बुर करता है, जितना उस पर गौर और फिक्र करने लगता है, उतना ही अल्लाह ताला उसको इस बारे में बहुत ही ज़्यादा रहनुमाई भी करता है। तो हम लिखेंगे आयत नंबर 12-16 का टॉपिक, इंसान की तख्लीक से मौत तक के मराहिल। पूरी एम्ब्रोलॉजी है, यकीन करें, एक एक लफ्ज़ के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने वो एक्टिविटी की थी जो आपको सूरत पीछे सूरत नहल में करवाई गई थी कि दूध से बनने वाली सिर्फ चीज़ों को गिन लें, मैंने दी थी आपको ये एक्टिविटी। चलिए आज लिखिए फिर, आपने अपनी फ्रिज अपने किचन में से जितनी चीज़ें दूध से बनती हैं ना, उनकी लिस्ट बनानी है, और फिर उसके बाद क्या करना है, कहाँ से आती हैं ये सब चीज़ें? काली भैंस से, या गाय से या बकरी से, यानी एक गाय अगर अल्लाह की बात मानना छोड़ दे, ये जो सिर्फ जो दूध देने वाले जानवर हैं मैमल्स, जिनका दूध हम पीते भी हैं मोस्टली हमारे कल्चर में, तो या गाय का या भैंस के पिया जाता है, चले बकरी और ऊंटनी का भी लगा ले, अगर ये चार जानवर अल्लाह की नाफरमानी करें कि ख़त्म, नो मोर, आज के बाद दूध नहीं देंगे, पानी देंगे, दूध नहीं देंगे, कोक देंगे, हाँ, तो हमारा क्या कुछ ख़त्म हो जाए, ज़रा सोचा करें। ये एक जानवर जब एक जानवर जब अल्लाह के आगे झुकता है ना, तो उसका नफा पूरी इंसानियत को मिलता है। इसी तरह जब हम इंसान अल्लाह के आगे झुकेंगे तो हम भी बामकसद इंसान बनेंगे। लेकिन जिन लोगों ने लोगों को बामकसद बनाने की कोशिशें की, लोगों को वो कभी अच्छे ना लगे। ऐसे ही लोगों में एक थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। इसने कहा है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम इससे नहीं डरते? इसकी कौम के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया कि ये तो तुम जैसा ही इंसान है, ये तुम पर फजीलत और बड़ाई हासिल करना चाहता है। अगर अल्लाह ही को मंजूर होता तो किसी फरिश्ते को उतारता, हमने तो इसे अपने अगले बाप दादाओं के जमाने में सुना ही नहीं। यकीनन इस शख्स को जनून है, आज भी ये कहते हैं ना, ये जनून हो गया इनको, हाँ, बस तुम इसे एक मुकर्रर वक्त तक ढील दो, और आखिरत की मुलाकात को झुठलाते थे और हमने इन्हें दुनिया की जिंदगी में नहीं। हजरत नूह, ये मैं दोबारा पढ़ूंगी आखिरी आयत। यकीनन इस शख्स को जनून है, बस तुम इसे एक मुकर्रर वक्त तक ढील दो। काल रब इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की है मेरे रब इनको मेरे झुठ इनके में झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। तो हमने इनकी तरह वही भेजी कि तुम्हारी आंखों के सामने हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बना, जब हमारा हुक्म आ जाए और तन्नूर उबल पड़े तो तू हर किस्म का एक एक जोड़ा इसमें रख ले, और अपने अहल को भी, मगर जिनसे इस बारे में पहले से बात गुजर चुकी, खबरदार जिन लोगों ने जुल्म किया इनके बारे में मुझसे कुछ कलाम न करना, वो तो सब डबोए जाएंगे। और जब जब तू और तेरे साथी कश्ती में बाइत्मीनान बैठ जाओ तो कहना कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से निजात दी। और कहना रब्बी अंजिलनी मुनजलम मुबारक व अंता खैरुल मुनजिलीन, ए मेरे रब मुझे बाबरकत उतारना, उतार और तू बेहतर है उतारने वालों में। यकीनन इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं और हम बेशक आजमाइश करने वाले हैं। इनके बाद हमने और भी उम्मत पैदा की, फिर इनमें खुद इन्हीं से रसूल भी भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम क्यों नहीं डरते? और सरदारा ने कौम ने जवाब दिया जो कुफर करते थे और आखरत की मुलाकात को झुठलाते थे, और हमने इनको दुनिया की जिंदगी में खुशहाल कर रखा था कि ये तो तुम जैसा ही इंसान है, तुम्हारी ही खुराक ये भी खाता है और तुम्हारे पीने का पानी ये भी पीता है। अगर तुमने अपने जैसे इंसान की ताबेदारी कर ली तो बेशक तुम सख्त खसारे में हो जाओगे। अयादुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुन्तुम तुराबं व इसामं अन्नकुम मुखरजून, क्या ये तुम्हें इस बात का वादा करता है कि जब तुम मरकर सिर्फ खाक और हड्डी रह जाओगे तो तुम फिर जिंदा किए जाओगे? हई हाथ अलीमा तू अदून, नहीं नहीं दूर और बहुत दूर है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। इन ही अल्लाह हयातुन अद्दुनिया नमूतु व नहया, जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, हम मरते जीते रहते हैं और ये नहीं कि हम फिर उठाए जाएंगे। ये तो बस ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांध लिया, हम तो इस पर ईमान लाने वाले नहीं। काला रब बिन सुरनी बीमा कज़्ज़बून, नबी ने दुआ की कि परवरदिगार इसके झुटलाने पर तू मेरी मदद कर। जवाब मिला अम्मा कलीलिन, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। बिलाखिर अदल के तकाजे के मुताबिक चीख ने पकड़ लिया और हमने इन्हें कूड़ा करकट कर डाला, पस जालिमों के लिए दूरी हो। इनके बाद हमने और भी बहुत सी उम्मतें पैदा की। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअखिरून, न तो कोई उम्मत अपने वक्ते मुकरर से आगे बढ़ी और ना ही पीछे रही। फिर हमने लगातार रसूल भेजे। जब जब जिस उम्मत के पास इसका रसूल आया, उसने झुटलाया। बस हमने एक को एक दूसरे के पीछे लगा दिया और इनको अफसाना बना दिया। इन लोगों को दूरी है जो ईमान कबूल नहीं करते। ये थी आयत नंबर 23 से 44। जी, आयत नंबर 33 से 44। जी, एक बोले प्लीज। ये थी आयत नंबर 23 से 44, 23 से 44। इनका उन्वान लिखिए, बहुत दूर है, बहुत दूर है। मुख्तलिफ अंबिया कराम के तस्करे में जो इस हिस्से में हमारे लिए काबिल तदब्बुर आयत है, उसको हाईलाइट कीजिएगा। हई हाता, हई हाता। आयत नंबर 36 और 37, इन दोनों को नोट कर लीजिए। यही है हर दौर का मसला कि जब अल्लाह के नबियों ने और उनके बाद अल्लाह की तरफ बुलाने वालों ने लोगों को इस दुनिया से उठा के आखरत के लिए तैयार करने की दावत तैयार होने की दावत दी, तो वो लोग जो नफ्स के हरीस होते हैं, जो ख्वाहिशों में जीना चाहते हैं, वो लोगों को इस तरह कहने लगते हैं, अरे छोड़ो, बड़ी दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। नहनु नमूत, हम जी रहे हैं, हम मर रहे हैं। असल दुनिया तो क्या है कि इन्हें अल्लाह हयातुन दुनिया, ये है दुनिया की जिंदगी, बस इसी में रहो और इसी में जियो और इसी में मरो। क्या आज आपको ये है हाथ की आवाजें सुनने को मिलती हैं? जब कभी आप ईमान के तकाजे पूरे करना चाहते हैं ना, तो लोग फिर आप थोड़े से अनकॉन्शियस होने लगते हैं, थोड़े से परेशान होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि क्या वाकई सीरियसली ये बात सुनने की है। आप देखेंगे कि जब सच्चा ईमान आपके अंदर आएगा ना, तो आपके इर्द गिर्द थोड़ी सी बेचैनियां जरूर होंगी। वो सोचते हैं कि ये अगर बदल गए तो हमें भी बदलना पड़ेगा। इनकी बात मान ली तो हमारे वो नक्शे जो दुनिया के बने हुए, इनके रंग जो है वो उड़ने लगेंगे। फिर ऐसे लोग आखरत को पीछे डालने लगते हैं। और ये जुमले कभी लोग अपनी ज़ुबाने काल से बोलते हैं और कभी ज़ुबाने हाल से बोलते हैं। और नतीजा क्या निकलता है कि वो लोग जो दुनिया में पूरे के पूरे मशगूल थे, वो आखरत से पूरे के पूरे गाफिल होने लगते हैं। वो अपने आप को इस तरह तसल्लियां देते हैं, अरे आखरत बड़ी दूर है, बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नीस। फिर जब कोई ऐसी बात करने वाला शख्स उनके सामने आता है, तो लोग फिर उसको लोगों की नजरों में मशकूक करते हैं, क्या तुम एक बशर की बात मानते हो? यानी आप देखिए कि दुनिया के मामलों में तो लोग हमेशा दूसरे लोगों की बात मानते हैं। जो नहीं जैसे होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो एक ट्रेंड शुरू करते हैं, आप उस सब चल पड़ते हैं उसके पीछे। वो एक फैशन शुरू करेंगे, हम सब उसके पीछे चलने लगते हैं। लेकिन जो ही दीन की बात आती है ना, तो लोग कहते हैं, अच्छा देख लो, सोच लो, इंसान है, पता नहीं गलत ही ना कह रहे हो, कोई नबी तो नहीं है, कोई फरिश्ते तो नहीं है। यानी उस बंदे की बात को लोग फिर इस तरह मशकूक करते हैं, जो उस दौर में भी था, कि लोग एक दीनदार को एक ऐसा इंसान बना के पेश करते हैं कि जो फरिश्ता हो, ना खाता हो, ना पहनता हो, वो खुद भी फरिश्ता हो, उसके घर वाले सारे वलीउल्लाह हो, उसके बच्चे पैदाइशी मुसलमान हो और नमाजी भी हो, और जरा उसके इर्द गिर्द वालों में कोई कमी देखेंगे तो कहेंगे, देखो खुद तो दूसरों को कहते हैं, अपने घर वालों का हाल देखो, और देखो खुद तो दर्स देते हैं और इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, देखो जेवर जेवर पहन के दर्स देते हैं। यानी लोग इस तरीके से पेश करते हैं कि एक मसनू दीन सामने आने लगता है। और बाज लोग इन बातों के रिएक्शन से डरने के लिए अपने आप को छुपा लेते हैं। गंदे और साफ, गंदे से मुराद ये कि वो दीन को एक ऐसे लुबादे में पेश करते हैं कि जब दर्स के लिए जाने ना, तो वो देखेंगे, अच्छा मैंने कोई जेवर तो नहीं पहनना, वो जरा इसको उतार दूँ, अच्छा ये कपड़े पहन के अब मैं शादी से आई हूँ, अब दर्स में जाना है, जरा मुझे वक्त दे, मैं थोड़ा सा ये कपड़े चेंज करूँ। मैं इसको मसनूई तकवा कहती हूँ। ये क्या तकवा है आपका कि आप अल्लाह की तरफ आए तो आप वो सारी चीजें उतार दें जो आप दुनिया को दिखाने लगे? हालांकि अगर अल्लाह का दीन, अगर आप असल दीन लोगों के सामने पेश करें, वो हक रखता है कि इंसान अपने आप को आला से आला पहनाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते थे, तो नया जोड़ा पहनते थे, और जो कपड़ा एक दफा पहनते वो दोबारा नहीं पहनते। लोग पूछते आप ये कैसे क्यों करते हैं, कहते थे इस साहिबे हदीस की इज्जत के लिए। हमारी नजर में जिसका जितना मुकाम होता है ना, हम उसको उतनी जगह देते हैं। शादियों, बड़े घरों और जहां होटलों में जाते हैं, हमारा हमारी नजरों में अगर उनका मुकाम होता है, हम आला से आला कपड़े पहनते हैं, खूब अपने आप को पेश करते हैं। और जहां दीन की बात आती है, तो कहती हैं चले अब छोड़े, इसके लिए क्या करना। मैं ये नहीं कह रही कि इन जगहों को, इन महफिलों को एक नुमाइश की जगह बना लिया जाए। मैं ये इस बात से बात समझाना चाह रही हूँ कि दीन जो है एक प्रैक्टिकल दीन है। आपको कभी इस बात में मलाल ना हो कि अब मैं शादी से उठी और मुझे अब किसी दर्स वाले घर में जाना है। कोई बात नहीं, अगर आपने चमकीले कपड़े पहने तो क्या अल्लाह का दर्स, अल्लाह के दीन की बात चमकीले कपड़ों से नहीं हो सकती? आपको लगता है ना कि लोग अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनको कशिश होगी, आप ऊपर चादर ले लें, अबाया पहन लें, क्योंकि कुछ लोग वाकई इतने कमजोर होते हैं कि वो वाकई फिर उस चीजों में खोते हैं। हालांकि मैं नहीं मानती, जिसका दिल इतनी सच्चाई के साथ गड़ा हो, क्या उस वक्त वो इन चीजों को देखेगा? देखिए, हर बंदे के मुसलमान होने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ पेट के रास्ते से मुसलमान होते हैं, कुछ आंखों के रास्ते से मुसलमान होते हैं, कोई अच्छे खाने खिलाएं आप उनको, वो आपके दीन की तरफ आएंगे, कुछ आपके अच्छे घर को देख के आएंगे, वो दीन से जुड़ जाएंगे। हो सकता है कोई बात में आपकी किसी अच्छी चीज़ को देखने के लिए आए, बाद में अल्लाह ताला उसका दिल पकड़ ले। तो लिहाजा यहाँ ये जो सोच थी ना, वो क्या थी कि लोगों के सामने दीन को घटिया बना के पेश करो, और लोग ऐसी घटिया चीज़ों को दीन का जब नाम देखते हैं ना, कि हाल क्या होता है कि जब ये शहर के बड़े लोग जो होते हैं ना, यानी जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लोगों के लिए एक किस्म के मलाह होते हैं, जब वो किसी बेकार सी चीज़ को भी पकड़ते हैं ना, वो इन हो जाती है, वो फैशन में आती है। जब बड़े लोग दीन को छुटकलाते हैं ना, मतलब उसको बेकार समझ के पीछे डालते हैं, तो दूसरे लोग भी पकड़ते हुए डरते हैं। अल्लाह ताला ने इन आयात में जो बहुत ही खूबसूरत पैगाम हमको दिया, कि जो लोग आखिरत को पीछे डाल के सिर्फ इस दुनिया की नजरों से दीन को देखते हैं, या वो दुनिया को आगे रखते हैं, उनके सामने दीन इतना खूबसूरत बना के पेश करो कि उनको वाकई वो दीन अपना लगे। देखिए, अजनबियत भी होती है, जो लोग आदी हो चुके होते हैं ना एक खास माहौल के, फिर आप उससे नीचे की बात करेंगे ना, तो वो आपकी उस बात को हमेशा डिग्रेड समझेंगे। तो असल सच्ची दावत क्या होती है, कि आप मधु के बिल्कुल लेवल पे बात जाके करें, जैसा वो है उस तरह की बात रखें, और आप फील करेंगे कि उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके अंदर अगर कोई किब्र है भी, तो वो भी टूटने लगता है। अब आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से अल्लाह ताला हमें और बहुत खूबसूरत पैगामात जो हैं हम देखेंगे, यानी आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है। सुम्म अरसलना मूसा व अखाहु हारून, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और उसके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और खुली दलील के साथ भेजा फिरौन और उसके लश्करों की तरफ, बस उन्होंने तकब्बुर किया और वो थे ही सरकश लोग, कहने लगे, क्या हम अपने जैसे दो शख्सों पर ईमान ले आए, हालांकि खुद इनकी कौम भी हमारे मातहत है, बस उन्होंने इन दोनों को छुटलाया, आखिर वो भी हलाक शुदा लोगों में मिल गए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब भी दी कि लोग राह रास्त पर आ जाएं। हमने इब्ने मरियम को और इनकी वालदा को एक निशानी बनाया, और इन दोनों को बुलंद साफ करार वाली और जारी पाने वाली जगह में पनाह दी। ऐ पैगम्बरो, हलाल चीज़ें खाओ और नेक अमल करो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं इससे बखूबी वाकिफ हूँ, यकीनन तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है, और मैं तुम सबका रब हूँ, बस तुम मुझसे डरते रहो। यहाँ से ये है आयत नंबर 45 से 52, 45 to 52। इसका उन्वान लिखेंगे, हलाल खाना अच्छे आमाल करने की राह को हमवार करता है। यहाँ अल्लाह ताला ने, यानी ये आयत हाईलाइट भी कर लीजिए आप, या युहर रसुल कुलू मिनत तय्यिबात वामलु सालिहा। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत तकाबुल है, आप इसका टॉपिक इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अकले हलाल और अमल सालेह का ताल्लुक। हम जो खाते हैं ना, वो हमारे आमाल पे असरअंदाज होता है। जिस पेट में हलाल जाता है ना, वहाँ से फिर अमल सालेह उठते हैं। हलाल पे तो बात बहुत दफ़ा हुई, पीछे सूरह मायदा में हमने बात की, यहाँ बात करने की ज़रूरत है अमल सालेह पे। आप देखिए कि अमल सालेह क्या होता है, जिसको अल्लाह ताला अमल सालेह कह दे। बस लोग हर उस काम को जो वो अपने ज़ोम में अच्छा समझ के करते हैं, उसको अच्छा काम कहते हैं। मैं इसको एक हल्की सी मिसाल से आपके सामने वाजे करना चाहूँगी। कभी आपने किसी खाने की खाना कोई कोई खाना पकाया हो, कोई रेसिपी लियो, आपने कुछ पकाना होता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि इरादा करते हैं, ठीक है? फिर दूसरी बात यह है कि आप उसको सीखते हैं कैसे पकेगा। फिर तीसरी चीज़ यह है कि आप वो सारी चीज़ें जमा करते हैं जो उस खाने के पकाने के दौरान ज़रूरत होगी, और इस तरह उसकी रेसिपी के मुताबिक एक एक चीज़ नाप तोल कर डालते जाते हैं। बिलफर्ज आप केक बना रहे हैं, अब आप केक बनाते हुए रेसिपी को फॉलो करते जाएंगे, उसका रेशियो और प्रोपोर्शन ये दोनों चीज़ें लाजमी होती हैं, यानी अंडे कितने डालने हैं, चीनी कितनी डालनी है, मैदा कितना डालना है, उसको बेक कितना करना है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो एक अमल सवाले का बेहतरीन केक बन जाता है बिलफर्ज। अब आप इसको लाइए कि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं अमल सवाले, तो उसका तरीका भी क्या होगा कि सबसे पहले आप इरादा करें कि मुझे अमल सवाले वाली ज़िंदगी बसर करनी है। फिर दूसरा उसका तरीका क्या है कि आप उसको सीखें, और वो कहाँ से सीखेंगे, कुरान और सुन्नत से। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आप वो सारी चीज़ें जमा करेंगे कि जिससे वो अमल होगा। बस लोग एक धोखा देते हैं और वो क्या कहते हैं कि भाई हरज क्या है, मना कहा नहीं तो मना भी तो नहीं किया ना, यानी बाज़ दफ़ा आप किसी को किसी अमल से मना करें या कहें कि ये सुन्नत से नहीं, या आप इस तरह ना पढ़ें, तो लोग क्या कहते हैं कि देखो मना तो नहीं किया गया ना, चलो भाई अल्लाह के नबी ने नहीं किया तो हमें मना तो नहीं किया। आप इसको इस तरह समझें कि कोई शख्स केक बना रहा है, अब उसके अंदर वो चीनी भी डाल रहा है, अगर चीनी ज़्यादा डाल दे तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा ना केक। इसी तरह अगर हम में से कोई दीन के नाम पे कोई इबादत बढ़ा के करने लगे तो क्या होगा, उसके इबादत का जो केक बन रहा था वो ख़राब हो जाएगा। आपको कोई कहे कि मिर्चें भी डाल दो केक में, तो वो कहेंगे जी इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं रेसिपी में, तो आपके मना भी तो नहीं किया, आप ज़रा केक बनाते हुए मिर्चों की 2 चमचें डालें। और जवाब में कोई कहे क्यों डाला भाई, तो आप कहें वो कहेंगे इसमें नहीं, तो आपके मना भी तो नहीं किया। ये है वो मिर्चों की बिदतों की, मिर्चें डालना तबली इबादत के अंदर, दीन के अंदर, जब लोग ये कहते हैं ना मना तो नहीं किया, अच्छा भाई हरज क्या है। आप क्या करें कि उस केक के अंदर आप सोचें कि घर में काफ़ी दिन से गाजरें पड़ी हुई थी, ज़ाया हो रही, ख़राब हो रही हैं, आप उसको भी केक में काट के डाल दें। अब पता नहीं कैरेट केक बनता हो तो बनता हो, मुझे ये नहीं पता बनता अच्छा जी गाजरों को निकाल दें, आप शिमला मिर्चें डाल दें प्याज डाल लें, चले पाकिस्तानियों को तो प्याज डलता है तो मज़ा भी बहुत आता है। अब आप देखिए कि क्या हरज है का लफ्ज़ अगर आप खाने की तरकीबों में डालते जाएं तो आपके खाने का क्या हाल होगा। अमल सवाले का भी यही हाल है, दो बुनियादें होते हैं बड़ी गहरी, पहली होती है इखलास लिल्लाह, वो काम अल्लाह के लिए करें, और दूसरी होती है सुन्नत रसूल के मुताबिक उसवा हसना पे अमल करते हुए। जब दीन अल्लाह के और रसूल के बताए हुए तरीके पे होगा ना तो वो दीन काबिले कबूल है, इसके बरक्स जो भी दीन होगा ना वो याद रखिए वो दीन नहीं, वो कुछ और ही बनेगा, आखिर में वो कुछ और बन जाएगा लेकिन वो असल दीन नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अमल सवाले को यहाँ पेश करके अंबिया कराम की ये सारी कैफियात हमारे सामने रख दी कि उन्होंने लोगों को कितने सूरत काम करने का हुक्म दिया, लेकिन लोग जो हैं वो इन कामों को करने की बजाय कुछ और काम करने लगते हैं। एक और हिस्सा हाईलाइट कीजिएगा, आयत नंबर 56 का आखिर है कि नुसारियु लहुम फिल खैरात बल्ला यशउरून, हम तो इनको फायदा पहुंचाने में सरगर्म हैं लेकिन वो बात को समझते नहीं। ये है वो चीज़ जो आज भी इंसानों से दूर है, और वो क्या कि लोग उस बात को समझते नहीं कि अल्लाह उसको देना क्या चाहता है। पीछे अंबिया कराम का तذکرہ हमने पढ़ा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दीन की वो खैर देना चाहते हैं जो लोगों को आज पता नहीं। और मैं हमेशा इस चीज़ को अपने दिल में महसूस करती हूँ कि दीनदार इखलास के साथ जो चीज़ लोगों को देना चाहता है ना, लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि ये मिलेगा क्या। हम तो ये सोचते ना ये कुरान पढ़ेंगे, ये हम खत्मुल कुरान कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये जाहिर नहीं होता। असल अल्लाह ताला कहते हैं जो हम तुमको देना चाहते हैं तुम्हें पता ही नहीं, समझ रहे हैं बात को। यानी कोई काम आप करें ना, एक उसका जाहरी फायदा है, हम जाहरी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो दिल को अल्लाह की मोहब्बत और उसके तकवे और उससे एक गहरे ताल्लुक की जो दौलत मिलने वाली होती है उसको तो इंसान जानते ही नहीं है। तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान इन तमाम चीज़ों को अपने सामने रखे और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमें वो सब काम वो नेमतें दे दें जो तू देने वाला है, और हमें उसको कबूल करने वाला भी बना दे। कहाँ से पढ़ेंगे? फिर उन्होंने खुद ही अपने अमरे दीन के आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए, हर गिरोह जो कुछ उसके पास है इसी पर इतरा रहा है। कुल्लु हिस्बिम बिमा लदैहिम फरिखून फजरहुम फी गमरतिहिम हत्ता हीन। बस आप भी इन्हें इनकी गफलत में कुछ मुद्दत पड़ा रहने दें। क्या ये लोग समझ बैठे कि हम जो भी इनको माल और औलाद में बढ़ा रहे हैं वो इनके लिए भलाइयों में जल्दी करने कर रहे हैं? नहीं, बल्कि वो समझते ही नहीं। यकीनन वो लोग जो अपने रब की हैबत से डरते हैं और जो अपने रब की आयतों पर यकीन रखते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और इनके दिल कप कप आते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात वहुम लहा साबिकून। यही हैं वो लोग जो भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं, यही हैं जो इनकी तरफ दौड़ दौड़ कर जाने वाले हैं। हम किसी नफ्स को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते और हमारे पास ऐसी किताब है जो हक के साथ बोलती है। इनके ऊपर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा। बल कुलूबुहुम फी गमरतिन, बल्कि इनके दिल इस तरफ से गफलत में हैं। इनके लिए इसके सिवा और भी बहुत से अमाल हैं जिन्हें वो करने वाले हैं। हत्ता इज़ा ख़स्ना मुत्रफ़ीहिम बिल अज़ाब, यहाँ तक कि जब हमने इनके खुशहाल लोगों को अज़ाब में पकड़ लिया तो वो बिल बिलाने लगे। ला तजरुल यौम, आज मत बिल बिलाओ, यकीनन तुम हमारे मुकाबले पर मदद न किए जाओगे। क्यों, कसूर क्या था? कद कानत आयाती तुतला अलैकुम, मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पड़ी जाती थीं, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल भागते उल्टे भागते थे, अकड़ते थे, ईंटते थे, अफसाना गोई करते इसे छोड़ देते थे। क्या उन्होंने इस बात में गौर व फिक्र नहीं किया, बल्कि इनके पास वो आया जो इनके अगले बाप दादाओं के पास नहीं आया? या उन्होंने अपने पैगंबर को पहचाना नहीं कि वो इसके मुनकर होके बैठ गए? या वो ये कहते हैं कि इसे जुनून है, बल्कि वो तो इनके पास हक लाया है। हाँ, इनमें से अक्सर हक से चिढ़ने वाले हैं। हाँ, अगर हक ही इनकी ख्वाहिशों का पैरोकार हो जाए, हाँ अगर हक इनकी ख्वाहिशों की पैरवी करने वाला हो जाए तो ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान की हर चीज़ दरहम बरहम हो जाए। हक तो ये कि हमने इन्हें इनकी नसीहत पहुंचा दी, लेकिन वो अपनी नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं। क्या आप इनसे कोई उजरत चाहते हैं? याद रखिए, आपके रब की उजरत बहुत बेहतर है, वो सबसे बेहतर रोज़ी रसा है। وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو ان کو راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کریں تو یہ تو اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں۔ اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی کی، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابن عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ जी कहाँ से शुरू किया था? जी ये थी आयत नंबर 53 से 77, 53 से 77। इन आयत के टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक लिखेंगे नेकियों में बढ़ने वाले या पीछे रहने वाले। आप देखें तो आज की इस दुनिया में आपको दो तरह के लोग दिखेंगे। इसको समझने के लिए आप किसी मैच को ज़रा तसव्वुर में लाएं या किसी खेल खिलाड़ी को देखिए। एक होता है खिलाड़ी प्लेयर और दूसरे होते हैं कमेंटेटर जो बैठे देख रहे होते हैं। अमूमन जो लोग किसी जगह खेल रहे होते हैं उनको उससे पहले सख्त ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, उनकी बहुत सख्त किस्म की तरबियत की जाती है। बाज़ दफ़ा उनको अपना वेट भी कंट्रोल करना पड़ता है, वक्त पे सोते हैं, वक्त पे खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके मसल्स पुल होते हैं, बहुत कुछ मेहनत करते हैं, बिल आखिर फिर मुकाबले में या तो वो जीतते हैं या हारते हैं। और अमूमन मेहनत करने वाले भाग खेलने लग यानी जीत जाते हैं। इसके बरक्स दूसरे वो होते हैं जो ऑडियंस होते हैं, जो उसके ऊपर उनको देख रहे होते हैं। उनको किसी किस्म की कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं, सारा दिन बैठे जाए, एक हाथ में ड्रिंक ले ले और दूसरे में स्नैक लेते जाएं और मैच देख के साथ साथ कमेंट्री करते रहें। ये दूसरे लोग जो हैं जो सिर्फ कमेंट्री कर रहे हैं, ये तबसरे कर रहे हैं, क्या ये किसी मुकाबले में अव्वल आ सकते हैं? है ही नहीं, खेले ही नहीं। दुनिया में इंसानों की भी ये दो किस्में होती हैं। एक जो होते हैं, जो खेलना चाहते हैं, जो भागना चाहते हैं, जो अपने आप को आगे से आगे लाना चाहते हैं, और एक वक्त आता है कि वो अपनी उस कोशिश के बदले में कुछ पा लेते हैं। कोशिश कम होती है तो कम पाते हैं, लेकिन बातें करने वाले जो होते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम और उनकी कौमों के नाते से हमारे सामने ये मैदान रख दिया कि अब हमारे सामने ये मैार रख दिया कि हम अपने आप को चेक करें, क्या हम सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं? बस लोग खबरें सुनते हैं, फिर उस पर डिस्कशंस करते हैं, फिर तबसरे करते हैं, और बाद लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही ना, बाद लोग मैच देखते हैं, एक एक खिलाड़ी के साथ हो जाता है, दूसरा दूसरे के साथ हो जाता है, और वो दोनों के आपस में लड़ाई हो जाती है। बेअमल इंसान जो है ना, वो बिल्कुल एक कमेंटेटर की तरह, उसका काम ही यह है कि हर एक पे तनकीद करे। कोई बहुत अच्छा काम करेगा, लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं इस टू मच, ये बहुत ही ज्यादा, इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। किसी दूसरे को बहुत ही गलत काम करते देखे तो कहेंगे तौबा तौबा, लोग कितने खराब काम करते हैं। जरा पूछिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरों के हालात पे तबसरे करते रहना और अपने अमल की फिक्र ना करना, ये इंसान की नाकामी और महरूमी की बात है। कल कयामत के दिन वही आगे भागेंगे जो आज इस दौड़ में तेजी से चल रहे हैं। कोशिश जितनी करेंगे, इंशाल्लाह वहां तक पहुंचने में अल्लाह सुबहाना तआला हमारी मदद भी करेगा। दूसरी चीज इस हिस्से से जो हाईलाइट करने की है, आयत नंबर 63 और 67 के अंदर से ये पॉइंट हम इंशाल्लाह पिक करेंगे, और वो क्या है? जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फरियादें करने लगते हैं। हाईलाइट कर लीजिए इस हिस्से को, और ऐसे मुझे लगता है कि जैसे कोई हाथ जोड़ के किसी से भीख मांग रहा है। क्या? हत्ता इजा खसना मुतरफीहिम बिल अजब इजा हुम यजअरून। जैसे जानवर डकारता ना, कभी आपने गाय या भैंस की आवाज़ सुनी होगी ना, उसको कहते हैं ये लफ्ज़ जो यहाँ बोला गया, जरा। यजरौन, मत बिलबिलाओ, चीखो मत। ला तजरुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून। कसूर क्या था? कि तुम्हारे सामने मेरी आयतें आती थी और तुम मुंह फेर के चले जाते थे तकब्बुर के मारे, और लफ्ज़ तहजुरून तुम उसको छोड़ते थे। किस्सा गोई, कहानियां जो होती है ना, जो लोगों को बहुत फेवरेट लगती हैं, अल्लाह तआला कहते हैं ये थी वो वजूहात जो तुम्हें इस हक की बात को सुनने और इस बात के ऊपर जमने नहीं देती थी। आज भी देख लीजिए, जितना जिंदगी के अंदर फिक्शन होगा ना, वो किसी झूठी कहानी, अफसाने, नॉवल, ड्रामे, फिल्म या किसी ड्रामे, किसी भी चीज़ में होगा, उतना ही इंसान बामकसद ज़िंदगी से हट के बेमकसद होने लगेगा। ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह ताला यहाँ दावत देते हैं कि सोचो, तुम क्यों पैदा किए गए? आखिर तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या था? फरमाया अफलम यद्दब्बरुल कौल। क्या यहीं से पढ़ेंगे ना? क्या उन्होंने इस बात में गौर व फिक्र ही नहीं किया, बल्कि इनके पास वो आया जो इनके अगले बाप दादाओं के पास नहीं आया? या उन्होंने अपने पैगंबर को पहचाना ही नहीं कि इसके मुनकर हो रहे हैं? या ये कहते हैं कि इसे जुनून है, बल्कि वो तो इनके पास हक लाया। हाँ, इनमें से अक्सर हक से चिढ़ने वाले हैं। अगर ये हो गई थी आयतें 73 तक हो गई जी, 1 मिनट प्लीज, 78 से पढ़ना है, ठीक है, सॉरी। وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ। वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा किए, मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। सच? और वही है जिसने तुम्हें पैदा करके ज़मीन में फैला दिया, और उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे, और वही है जो जिंदा करता और मारता है, और रात दिन के रद्दो बदल का मुख्तार भी वही है। क्या तुमको समझ बूझ नहीं? बल्कि इन लोगों ने भी वैसी ही बात कही जो अगले कहते चले आए, कि क्या जब हम मरकर मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या फिर हम जरूर उठाए जाएंगे? हमसे और हमारे बाप दादाओं से पहले ये वादा होता गया, हमसे और हमारे बाप दादाओं से पहले से ये वादे होते चले गए। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ अगले लोगों के अफसाने हैं। पूछिए तो सही कि जमीन और इसकी कुल चीजें किसकी हैं? बतलाओ अगर जानते हो। फौरन जवाब दे देंगे कि अल्लाह की। कह दीजिए फिर, तुम नसीहत क्यों हासिल नहीं करते? कुल मर रब्बुस समावाति सब्बी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इनसे पूछिए, सातों आसमानों का और बहुत बड़े बाज़मत अर्श का रब कौन है? वो लोग जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। कह दीजिए कि फिर तुम डरते क्यों नहीं? पूछिए कि तमाम चीज़ों का इख्तियार किसके पास है, जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता। अगर तुम जानते हो तो बतलाओ। यही जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। कह दीजिए कि फिर तुम किधर से जादू कर दिए जाते हो। बलतैना हम बिल हक, हक ये कि हमने इन्हें हक पहुंचा दिया और बेशक वो झूठे हैं। ना अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया और ना इसके साथ कोई और माबूद है, वरना हर माबूद अपनी मखलूक को लिए लिए फिरता और हर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। जो औसाफ ये बतलाते हैं इनसे अल्लाह पाक और बेनियाज है। आलिमुल गैबी व शहादा, वो गायब और हाजिर का जानने वाला है, और जो शक जो शिर्क ये लोग करते हैं वो इससे बरतर है। ये थी आयत नंबर 78 से 92, आयत नंबर 78 से 92। इसका उन्वान लिखें अल्लाह की तौहीद की गवाही कायनात देती है। पूरे इस हिस्से के अंदर अल्लाह ताला की कुछ नेमतों का तذکرہ था जो उसने हमको दी, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। इसके बरक्स दुनिया के अंदर बाकी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की बात को मानती और उसके हुक्मों के मुताबिक जीती हैं। इस हिस्से से हाईलाइट करेंगे हम आयत नंबर 68। हुवल्लज़ी अनशा लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलम मा तशकुरून। ये तीन चीज़ें, कान, आंखें और दिल, इसका शुक्र क्या होता है? कानों को उस काम पे लगा दिया जाए जो कानों को अल्लाह की निगाहों में काबिले कदर कर दे, यानी हर वो काम करवा लें कानों से जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। और आंखों का शुक्र क्या है? कि आंखों से हर वो चीज़ देखी जाए जिस चीज़ से के देखने से अल्लाह ताला राज़ी हो। और इसी तरह दिल में अल्लाह की मोहब्बत का पैदा किया जाना, दिल का शुक्र अदा करना होगा। जब हम अपनी इन नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हैं और हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे खेल तमाशों की नज़र हो जाती है जो हमें हक की तरफ आने नहीं देती, तो ऐसे लोगों का हाल क्या होता है? यहाँ से आगे तक सूरत के आखिर की आयात बहुत ही काबिले तवज्जो हैं, और हम सब इनको पढ़ते हुए अपना भी मुहासबा करेंगे। और अगर कोई शख्स ऐसी हालत का शिकार हो चुका हो तो उसके लिए अपने दिल में तड़प महसूस करते हुए दुआ भी करेंगे कि अल्लाह तू हमें तौफीक दे कि लोगों को इस गफलत के अंधेरों से निकाल कर उस आने वाली कल के लिए तैयार करवा सके। कुर रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा यू अदून। आप दुआ करें कि मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे वो दिखाए जिसका वादा इनको दिया जा रहा है। रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन। तो ऐ रब, तू मुझे जालिमों के गिरोह में ना करना। हम जो कुछ वादे इनको दे रहे हैं सब आपको दिखा देने पर यकीनन कादिर हैं। करें क्या? इत्फा बिल्लती ही अहसनु सय्यिया। बुराई को इस अच्छे तरीके से दूर करें जो सरासर भलाई वाला है, और जो कुछ ये बयान करते हैं हम बखूबी उससे वाकिफ हैं। वकुर रब्बी आउज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन। और दुआ करें कि मेरे परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ। अरे मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बि इरजिऊन। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी एक को मौत आने लगती है तो वो कहता है मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे। अपने आप को तसव्वुर में रखें, क्यों वापस जाए? लअल्ली अअमलु सालिहा, कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमल कर लूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक कौल है जिसको ये कहने वाला है। इनके पीछे तो एक हिजाब है इनके दोबारा जी उठने के दिन तक। फैज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूर, फिर जब सूर फूंक दिया जाएगा इस दिन ना तो आपस के रिश्ते ही रहेंगे ना आपस की पूछ खिंच। जिनकी तराजू का पल्ला भारी हो गया वो तो निजात वाले हो गए। वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु, और जिनके तराजू का पल्ला हल्का हो गया, ये है वो जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया, जो हमेशा के लिए जहन्नम में चले गए। इनके चेहरों को आग झुलसती रहेगी। तलफ़ वुजूहहुमुन्नार वहुम फीहा कालिहून। इनके चेहरों को आग झुलसती रहेगी और वो वहाँ बदशकल होंगे। फिर इनसे कहा जाएगा, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत ना की जाती थी, फिर भी तुम इन्हें छुटलाते थे। कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना वकुन्ना कौमद्दालीन, कहेंगे हमारे परवरदिगार हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई, वाकई हम थे ही गुमराह। रब्बना खरिजना मिन्हा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून, ए हमारे परवरदिगार हमें यहाँ से निजात दे, अगर अब भी हम ऐसा ही करें तो बेशक हम जालिम हैं। अल्लाह ताला पुकारेगा, कालखसऊ फीहा, इसी में फटकारे हुए पड़े रहो, वला तुकल्लिमून, और मुझसे कलाम न करो। क्यों इतना गुस्सा क्यों है अल्लाह को, इनका जुर्म क्या था? इन्नहु काना फरीकु मिन इबादी यकूलून, मेरे बंदों की एक जमात थी जो बराबर यही कहती रही कि हमारे परवरदिगार हम ईमान ला चुके हैं, तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। लेकिन तुम इन्हें मजाक में ही उड़ाते रहे, यहाँ तक कि इस मशगले ने तुमको मेरी याद भी भुला दी और तुम इनसे मजाक ही करते रहे। मैंने आज इन्हें इनके इस सब्र का बदला दे दिया कि वो अपनी मुराद को पहुंच चुके। कालकम लबिस तुम फिलर दिया ददा सिनीन, अल्लाह तला पूछेगा कि तुम जमीन में बाएतबार बरसों के गिनती के किस कदर रहे। कालू लबिस ना यौम नौबाद यौम, वो कहेंगे एक दिन या इस दिन से भी कम, गिनती गिनने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह ताला फरमाएगा, फिल वाके तुम वहां बहुत ही कम रहे हो, ऐ काश तुमने ये पहले ही जान लिया होता। अफहसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा व अफहसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम ये गुमान किए हुए हो कि हमने यूं ही तुम्हें बेकार पैदा किया और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए ही ना जाओगे। अल्लाह सच्चा बादशाह है, वो बड़ी बुलंदी वाला है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही बुजुर्ग अर्श का मालिक है। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं, बस इसका हिसाब तो इसके रब के ऊपर है, बेशक काफिर लोग निजात से महरूम हैं। वकुर रब्बिग़ फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, और कहो कि ऐ मेरे रब, तू बख्शिश और रहम कर, और तू सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह अकबर, बहुत ही खूबसूरत आयत है। इस पे भी कई दर्स हो चुके हैं, नाम मुझे याद नहीं। पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद, तुम बेकार पैदा नहीं किए गए, इस तरह के टॉपिक इसमें आते हैं। ये थी आयत नंबर 93 से 118, 93 से 118। इसके उनवान लिखेंगे हम, और असल में ये आयतें तदब्बुर वाली आयतें हैं। वो लोग जो दुनिया में अपनी मनमानियां करके चले गए, उनका हाल क्या होगा? आयत नंबर 93 से 95 का टॉपिक लिखिए कि अल्लाह जब तेरी पकड़ आए तो मुझको बचा लेना। दुनिया में लोग घुले मिले रहते हैं, अच्छे काम करने वाले भी बुरे भी, और ख़ास तौर में अगर आज के तनाजुर में देखें तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मिलके रहते हैं, बाद दफ़ा रंग ढंग भी मिलने लगते हैं, पसंद नापसंद मिलने लगती है। लेकिन इन आयतों में एक ईमान वाला अल्लाह से ये दुआ करता है कि अल्लाह अगर तू जालिमों यानी मुशरिकों को या नाफरमानों को उनके किसी जुर्म की बुनियाद पर पकड़ने लगे तो मुझे उधर से निकाल देना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी मांगा करते थे, जिसका खुलासा ही क्या था कि अल्लाह जब किसी कौम पे तो अपनी पकड़ का इरादा करे तो मुझे तू उधर से फितने में डले बगैर निकाल दे। और मैं समझती हूँ कि हम सबको तो ये दुआ बहुत ही मांगने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आयत नंबर 96 से 98 के बीच में, इसका उनवान क्या है? बुराई के जवाब में भलाई करो। अगर दिल ना चाहे तो शैतान से अल्लाह की पनाह में आओ। बहुत ही खूबसूरत असूल है, इत्फा बिल्लती ही अहसन उस्सैया। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में किसी इंसान से आपको दुख ना पहुंचे, और ये भी फिर हकीकत है कि आपसे भी लोगों को दुख पहुंचता होगा, कभी जानते बूझते, कभी अनजाने में, कभी दानिस्ता, कभी नादानिस्ता। ऐसे हालात में बेहतरीन अमल क्या है कि जहां कभी कोई बुराई हो जाए, बुरा मामला हो जाए, तो उसको अच्छे मामले में बदल लो, निजी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में और दीन की जिंदगी में। ये बेहतरीन असूल है। हमारे यहाँ क्या सिखाते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। इस्लाम क्या कहता है कि ईंट के जवाब में फूल फेंको। और ये कहाँ से सीखा? दरख्त से सीखा। बस दफा लोग आपसे जल के हसद करके भी आपके ऊपर ताने फेंकते हैं, उस वक्त आपको दरख्त की मिसाल बनना चाहिए। अब देखिए कि पत्थर किस दरख्त पे पड़ते हैं, जिस पे फल लगता है ना। कभी किसी कांटों वाले दरख्त पे भी किसी ने पत्थर फेंके? अगर आपको कोई पत्थर मारे ना और आप वाकई सही काम करें, तो उस वक्त सोचा करें कि इसका मतलब कुछ फल है। आपने उस वक्त क्या करना है? उस पत्थर के जवाब में फल फेंकना है। और वो फल क्या है? आपके आला अखलाक का फल, दुआओं का। तानों के जवाब में दुआएं दें, और इससे आप देखेंगे कि दीन बहुत जल्दी फैलेगा। आम लोगों को तो इस अखलाक की जरूरत होती है, लेकिन दीन फैलाने वालों को इसकी बहुत ही जरूरत है। उसके बाद अगला टॉपिक आयत नंबर 99 से 104 के बिटवीन में से हम लेंगे, और वो क्या है? आंखें बंद नहीं, आंख बंद नहीं हुई, खुली है। हमारे यहाँ एक जुमला बोलते हैं, फलां की आंखें बंद हो गई। कहते किस चीज़ का इस्तेआरा है कि वो फौत हो गया, हालांकि हकीकत क्या कि मौत की सूरत में आंखें बंद नहीं होती, खुलती हैं। वो हकायक दिखने लगते हैं जो आज नहीं दिख रहे। मरने वाला मरते ही फरिश्तों को देखने लगता है, फिर उसको उसके जन्नत का या जहन्नम का मुकाम दिखाया जाता है, वो अपने असल को देखता है। ऐसे वक्त में एक इंसान जिस कैफियत से गुजरता है, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ बड़े खूबसूरत लफ्जों में बयान किया। उस वक्त ये हसरत है कि लाली क्या कहा, रब्बिर जेओन। इसमें हाईलाइट कर लीजिए आयत 99 को, रब्बिर जेओन। अल्लाह एक चांस और दे दे, बस एक दफा और जाना चाहता हूँ। क्यों? लाली आमल सालेहन फी मा तरक तू, वो काम करूं जो छोड़े हुए थे। आज कितने लोग हैं जो कितनी नेकियों के इरादे रखते हैं, लेकिन पोस्टपोन नेकियों की तादाद करने वाली नेकियों से ज्यादा होती है। नमाज शुरू करेंगे, जरा गर्मी आ ले क्योंकि सर्दी में वजू करना मुश्किल है। अपने आप को ठीक तरह से ढांपेंगे, छुपाएंगे, जरा सर्दी आ ले क्योंकि गर्मी में दम घुटता है। जरा करेंगे ये काम, जरा हज करके आए। अच्छा, शादी हो ले तो सारी चीजों से तौबा। किसको पता है कल किसने देखी? ऐसे लोगों को कयामत, उनकी मौत के वक्त जो फरिश्तों की तरफ से डांट डपट होती है, उसका अल्लाह ताला ने यहाँ बड़ा खूबसूरत एक मंजर खींचा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके मुंहों को आग खा लेगी। लफ्ज़ काले हून को हाईलाइट कर लें आयत 104 में। अब्दुल्ला बिन मसूद से किसी ने इसका मतलब पूछा था कि ये कलूख क्या है, तो कहने लगे कि क्या तुमने बकरे की भुनी हुई सिरी नहीं देखी? कहा देखिए। कहा यही है कलूख, जहन्नम की आग जहन्नमियों के चेहरों को इस तरह काला कर देगी, खाल जल जाएगी, दांत बाहर निकल जाएंगे, और जैसे देवरियां चढ़ी हुई कैफियत होती है, ये कैफियत उनकी बन जाएगी। और अगले हिस्से में से आप टॉपिक लिखेंगे आयत 105 से 108। ये टॉपिक क्या है कि तुम्हारे सामने हक आया था, तुमने उसको ठुकरा दिया। ऐसा होता है कभी? अब देखिए कि कल वहां जाके जिस बात को मानना है, ये कुरान आज उसकी जिंदा तस्वीर है। जन्नत के जहन्नम के कितने मंजर हमारे सामने आते हैं, लेकिन क्या हम इन मनाजिर को देखते? क्या इसको अपनी खुली आंखों से देखते हैं? आज जिसने कलाम से ये बातों को सुन के अपने आप को उस दिन के लिए तैयार ना किया, तो फिर उसका हाल क्या है कि वो शख्स कल जाके कहे कि मुझे वापस आने दो, तो उसकी मिसाल तो उस तालिब इल्म की है कि जो इम्तिहान का पर्चा आउट होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद कहे कि मुझे एक बार फिर इम्तिहान की तौफीक दो। अगला हिस्सा 109 से 111, इसका टॉपिक लिखेंगे आखरत का इनाम सब्र की कीमत पर। ये है बात, वहां वही कामयाब होगा जो दुनिया में सबर करेगा और दुनिया की इतनी चमक दमक के ऊपर अपने आप को जमा के रखना थोड़े पे, ये भी सबर है, कनात भी सबर है, दूसरे की गलत बात के जवाब में अच्छी बात कहना भी सबर है। इस हिस्से में से एक लफ्ज़ हाईलाइट करेंगे आप जो अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ इस्तेमाल किया, और वो क्या है, सिहरिया, आयत नंबर 110 के अंदर है, फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिहरिया, तुम उनका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि तुमको मेरी याद भी भूल गई। हमने तो कभी किसी दीनदार का मजाक नहीं उड़ाया, किसी की दाढ़ी का, किसी के हिजाब का, किसी के पर्दे का। हल क्या है कि दूसरे तो बाद में मजाक उड़ाएंगे, हम खुद ही ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं और उनको न जाने क्या क्या नाम देते हैं। ऐसे मजाक उड़ाने वालों को कल अल्लाह ताला वहाँ खूब अच्छी तरह पकड़ेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में ना करें। ये पिछली आयतों में जो लफ्ज़ इख्सा आया ना, कि अल्लाह ताला ने कहेगा हुस का लख्सा फीहा, कुत्ते को धुतकारने को इख्सा कहते हैं। कभी आप देखें कि गुजरते हुए कुत्ता पीछे पड़े ना, तो लोग पत्थर उठा के फेंकते हैं, हुस हुस, इस कैफियत को इख्सा कहते हैं। अल्लाह ताला इन जहन्नमियों के लिए क्या कहेगा, का लख्सा फीहा वला तुकल्लिमून, पड़े रहो धुतकारे, पड़े रहो इस जहन्नम में और मुझसे कलाम ना करो। अल्लाह ताला इस बुरे हिसाब से इनको महफूज रखे हम सबको। अगला टॉपिक आयत नंबर 112 से 114 में, 112 से 114, इसका उनवान है दुनिया की जिंदगी कुछ भी न थी आज मालूम हुआ। पीछे हमने एक जगह पढ़ा कि जब लोग वहां देखेंगे तो पूछा जाएगा तुम दुनिया में कितने दिन रहे, तो वो कहेंगे 10 दिन, और यहाँ क्या है, एक दिन या उसका भी कुछ हिस्सा। एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत इसको वाज़े करती है, एक शख्स जो सारी जिंदगी दुनिया में दुखों में रहा, तकलीफों में रहा, अल्लाह के दीन पे जमा रहा, हक के साथ रहा, लेकिन मुसीबतें आती रही, सब्र करता रहा कि कल अजर मिलेगा। कल क़यामत के दिन जब वो मैदान महशर में होगा, अल्लाह ताला उसको उसकी मुसीबतों और दुखों पे बदला देने वाले होंगे कि फरिश्तों को कहेंगे कि जाओ पहले इसको दूर से जन्नत दिखा के लाओ कि मैंने इसके लिए क्या तैयार किया, फिर इसको इसका बदला देंगे। जब वो बंदा जाएगा, दूर से एक जन्नत की झलक दिखा के उसको वापस लाया जाएगा, कहा जाएगा कि बता तुझे क्या क्या गम आए थे, क्या तकलीफें आई थी। वो कहेगा अल्लाह तेरी जात की कसम, मैंने जिंदगी में कभी गम का नाम नहीं सुना। खुलासा है ये हदीस का। इसके बरक्स वो शख्स जिसको दुनिया में खूब मौज मस्ती ऐश थी और रब को फरामोश किया हुआ था, भूला हुआ था, कल उसको वहां पता चलेगा कि आज तो मेरी सख्ती आने वाली है, सारी मस्तियां आज निकलेंगी। लेकिन इससे पहले कि उसको उस पर पकड़ा जाए, उसको दूर से जहन्नुम की एक झलक दिखाई जाएगी और कहा जाएगा अब बता क्या क्या नेमतें मिली थी, तो कहेगा अल्लाह तेरी जात की कसम, मैंने तो कभी नेमत का नाम नहीं चखा। ये है ये दुनिया, एक जायका। आप 10 अच्छी चीजें खा लेना, एक कड़वी चीज खा लें तो पिछला सारा जायका खत्म हो जाता है। मौत का जायका पिछले सारे जायकों को खत्म करके असल जायके पे आपको ले आएगा, जिस पे हमने जिंदगी गुजारी होगी। आयत नंबर 115 से 118 का टॉपिक लिखेंगे, क्या होना चाहिए। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। लिखिए दो सवाल, हर एक को जवाब देना है, और इस आयत को आप हाईलाइट भी कर लें। अल्लाह ताला हर बंदे से दो सवाल ज़रूर पूछेगा, और ख़ास तौर पे वो जिन्होंने गफलत की ज़िंदगी गुजारी, कि क्या तुमको किसी मकसद के साथ नहीं भेजा था, और क्या तुम वापस ना लौटाए जाओगे। अगर दुनिया में हर बंदा और हम कम से कम इस कुरान को पढ़ने वाले इस वक्त ये दो सवाल अपने नोट्स में लिख लें कि मैंने खुद से पूछने हैं, आप यहाँ से उठते हुए जाते हुए इन सवालात को अपने से पूछिए। पहला मकसद क्या है कि मैं दुनिया में क्यों पैदा की गई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है, और दूसरा क्या वापस नहीं लौटना। ये दोनों लफ्ज़ इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी को एक नई सोच देंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बेमकसद ज़िंदगी से निकाल कर बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। बाकी रहने वाली चीज़ों को पाने के लिए फना होने वाली चीज़ों को पीछे डालने की तौफीक अता फरमाए। सूरत अल मोमिनून पूरी हुई, نام پہ بھی غور کر لیں، یہ مومنوں کی سورت تھی اور مومن ہی سے فائدہ لیں گے. سورت بقرہ کے آغاز میں تین لوگوں کا تذکرہ ہے، متقی یا مومن، منافق اور کافر. قرآن پاک میں تینوں موضوعات پہ سورت ہے، یہ سورت مومنون ہے. 28ویں پارے میں سورت منافقون آئے گی اور 30ویں پارے میں الکافرون آئے گی. تو ہم سب کو بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں ہونا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک ایسی سورت ہے کہ جو آپ کی زندگی کو روشنیوں سے بھر دے گی، سورت النور. لیکن چاہوں گی کہ سورت شروع نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس فیو منٹس ہیں. ایک خلاصہ دے دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پوری سورت میں ہم سے چاہتا کیا ہے. کیونکہ یہی چیز اگر آج سمجھ جائیں گے تو اس سورت میں پڑھنے اور سننے والے احکامات پھر آئیں گے. لیکن آپ نے آج سنی تو آپ کو پھر کل آنا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں جو سورت نور سے ڈر رہے ہیں؟ ایک، دو، تین لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے، چار. کل آئیں گے؟ کتنے لوگوں کو انتظار ہے اس سورت کا؟ ڈر بھی اور انتظار. کتنے لوگ ہیں جو روشنیوں سے ڈرتے ہیں؟ روشنی سے کسی کو ڈر لگتا ہے؟ کتنے لوگوں کو اندھیرا اچھا لگتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں. تو بس آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سورت آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جائے گی. آپ کے افکار، آپ کے نظریات، آپ کی سوچوں پہ جو اندھیرے چھا چکے ہیں نا، یہ سورت انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں روشن کروا دے گی. انشاءاللہ ہم اس پہ کل بات کریں گے، کیونکہ وہ بات ساتھ ہی سمجھ آنے کی اور اب اتنا وقت نہیں ہے. اور انشاءاللہ جس نے وہ بات سن لی اس کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. چند منٹ ہیں ہمارے پاس، تقریباً 6 منٹ ہیں. آپ لوگ کوئی سوال، کوئی بات، کوئی شیئرنگ کرنا چاہیں یہاں سے تو موسٹ ویلکم. کل آپ سے ایک وعدہ. جی بتائیے. ماشاء اللہ، یہ دیکھیے آپ لوگ، اب آن لائن والے تڑپیں گے، پھر ان کو بھی بعد میں بتانا پڑے گا. آپ خود ہی سائم بتا دیں ادھر آ کے، اس بیٹھ کے نیچے. اچھا جی، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جب استاذہ نے پکچر دکھائی تھی کہ یہ 3 بیبیز تھے انہوں نے دکھائی تھی، تو میری خالہ جو ہے امریکہ میں، ان کی ڈاٹر ان لو کے گھر، پہلا جب بیبی ہوا تھا اس کا تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد ہو نہیں سکتے. اور اس کا مجھے جملہ یہ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو دیا، پھر جب میں ابھی ادھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 4 دیے. اور ابھی میرے پرس میں اس کی فوٹوز تھیں اور یہ میں دیکھ کر آئی ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیے، 3 بوائز اینڈ اے گرل. اور وہ لڑکی 5 فٹ کی ہے، اور جی 5 فٹ کی ہے اور بہت ہی دبلی پتلی ہے، اور دیکھ کے لگتا نہیں تھا یہ کدھر سے آئے ہیں اس کے پاس. چاروں ٹھیک ہے؟ چاروں الحمدللہ بہت ہیلدی ہیں، اور بہت آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی صحتوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہیلدی ہیں ماشاءاللہ. اور اس کا وہی جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو دیا، میں اسی کی تربیت کروں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد اس کو 4 4 دیا ماشاءاللہ. الحمدللہ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا یہ کام بہت مشکل ہے، تو میں کہتی ہوں اب یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جس کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام کروا کے دکھاتا ہے. تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. دیکھیے ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی، آپ کے 4 منٹس باقی ہیں، پلیز آپ تشریف رکھیں. جو جلدی میں وہ باہر خاموشی سے نکل سکتے ہیں. دیکھیے ابھی کلاس پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سارے کام کو سیکھنا آسان کرے. چھوٹے بچوں کو تو خوشی ہوتی ہے چھٹی کی. یہ کل کا ایک وعدہ پورا کرنا چاہوں گی. کل ہم نے سپرنگ دیکھا تھا، آج آٹم دیکھیں گے. دیکھیے ذرا، ہم سب نے کبھی اس کو دیکھا؟ یہ رنگ کہاں سے آئے؟ یہ کمبینیشن دیکھیے. مجھے تو ان آیتوں، ان تصویروں کو دیکھ کے آیت یاد آتی ہے کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. وہ رنگ انسانوں سے مطلوب تھا، یہ کائنات کے رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے والا بنا دے. دیکھیے کتنے اداس لگ رہے ہیں یہ درخت. یہ خود ہی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کسی بنانے والے سے ہوا ہے. मैं तो इसको भी पढ़ते हुए यही सोच रही हूँ कि आप हसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ये कायनात वाकई अल्लाह ताला के वजूद की एक बड़ी खामोश दलील है हम सब के सामने। और इतने खूबसूरत रंग कायनात में अगर आप इसको खुली आंखों से देखें तो वाकई आप इसको महसूस करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वाकई आपको मजबूर कर देती हैं सुबहान अल्लाह कहने पे। तो इन चीज़ों को दिखाने का मकसद क्या है कि जब आप चलते फिरते इन चीज़ों को देखें तो उस वक्त भी तदब्बुर करें, गौर करें। ये भी मौत का मैं पैगाम है। ऑटम क्या है? ये इस बात की दलील है कि अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, क्या तुम हमारी तरफ नहीं लौटोगे? कब? जब तुम्हें मौत आएगी। तो अल्लाह करे कि हम दुनिया में ही इस कायनात से मौत सीख लें कि आज ये पत्ता जो हरा था कल इसको भूरा कर गिरना है, इसी तरह हमें भी गिरना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक एक पत्ते को कोई पेंट करने लगे तो नहीं कर सकता ना। और फिर चेंज कैसे होता है? कोई कहता है ये जीन्स में है, तो जीन्स में किसने डाला? हम हर चीज को असबाब के पर्दे में छुपा के समझते हैं कि हो गया ये काम। देखिए जरा इस दरख्त की छांव को, सिर्फ इस एक दरख्त के पत्ते आप गिन सकते हैं? क्या कहेंगे इसके बाद? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह लजीम। हम जब सुभान अल्लाह कहते हैं ना तो हदीस में आता है कि जन्नत में दरख्त लगता है। और मैं उसको बहुत सोचती थी, लेकिन वो कैसे लगता है वो किसी मौके पे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, एक ये अनाउंसमेंट्स आप ऑनलाइन वाले भी अपनी करना चाहें कर लें, यहाँ की भी हैं। कोई ऐसी है जो ऑनलाइन पे भी जानी ज़रूरी है तो आप कर लें। टाइमिंग्स का मसला भी थोड़ा सा ये लोग पूछ रहे थे मुझे लग रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आज फर्स्ट नाइट है ना जो ताक रातों में से, तो कल जुम्मा है ये सोच लें आप लोग। जी, ऑनलाइन वाले ज़रा सा हमें मोहलत दें क्योंकि आपको कल का टाइम बताना है। देखिए आज रात ताक रात तो है, लेकिन ये सोच लें कि कल जुम्मा है। आप जो टाइम कहते हैं मैं ऑनलाइन वालों को बता दूं, कल 10 बजे क्लास करना चाह रहे हैं या 11 बजे? आप में से कितने लोग जुमे की नमाज़ के लिए जाते हैं, जुमा सुन की खुतबे के लिए? कितने बजे शुरू होता है खुतबा? एक कोई बोले प्लीज़, मेरे दो 1:15 होता है, तो हम 10 से शुरू करते हैं, अभी 1 बजे ख़त्म किया हमने ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि यही टाइम कल के लिए रखें। फिर अगली ताक रातों में, क्योंकि अगली में तो आपने ज़्यादा बैठना है ना, और इंशाल्लाह आज रात का जो ताक रात का प्रोग्राम है वो डिफरेंट है, तो कल फिर क्लास इसी वक्त पे कर लेते हैं। जी प्लीज़। हो सकता है कि पहले जो है ना पूरे 10 दिन बैठे लेटी हो जाए, जो अगली 10 रातें हैं यानी रोज ही लेट कर लें। हाँ, नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इट। जैसे आप सब लोग कहेंगे तो कल जुमे के दिन का बता दें ताकि इनको बता दें। 30 मिनट टू गो टू मस्जिद। जी, तो आप लोग, ये आप लोगों का तो मसला नहीं, इधर वालों का है। जी, आप 10:30 जा रहे हैं तो फिर बीच में जो लोग उठेंगे गड़बड़ तो नहीं होगी? खुद जुमे फिर बैठे रहे ना, पढ़ें जुमा, ये भी तो आपका इल्म का सफर है ना। हाँ, बहरहाल आप मुझे फारिग करें। जी, 10 ठीक है, चलें। जी, आप ऑनलाइन वाले सुन लें, फिर मैं इंशाल्लाह डिस्कनेक्ट करूंगी। और वो ये कि कल सेम टाइम पे क्लास होगी, कल के बाद आपको फिर अगले दिनों का बता देंगे, ठीक है? और आज रात ताक रात का जो प्रोग्राम है यहाँ हिल मस्जिद में, ये आप लोगों को बताते हैं। और इंशाल्लाह हम ऑनलाइन पे आज ताक रात का प्रोग्राम लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। आप ले लीजिए, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये दे दें। आज इंशाल्लाह ताला जी जो मॉस्किन सीए में उस्ताजा का दर्स होगा 4 to 6 और ये शायद लास्ट दर्स होगा चिल्ड्रन मॉस्किन। और हेल में इंशाल्लाह हेल मस्जिद में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सात रात होगी, तो सारे इनवाइटेड हैं इंशाल्लाह ताला जो भी आ सके इंशाल्लाह। और 11 से लेकर 1 बजे तक, और ब्रेडफोर्ड में संडे को 2 से लेकर 4 बजे तक। ब्रेडफोर्ड को ऑनलाइन भी लेना है कल का क्या है जी? कल का जुमे का। जुमे का फोर 4 से लेकर 5:30 तक 72 ग्रीन पास्टर्स आंटी का जाला दर्शन होगा वहाँ पर। तो जो भी उधर पास पास जो एरिया के रहने वाले हैं प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दें। अच्छा Just clarify the Dhaka dust. It's not Dore Quran, it's just normal dust. या डिविएशन Quran ही होगा वहाँ। जी जी हेल में जी। लेकिन इस्लाह सेंटर में जो ताक रहते हैं उसमें हमारा दौरे कुरान कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और जो भी हेल्थ से लोग आए हैं और जो मक्की मस्जिद से आए हैं वो नीचे जो उनका रूम है वो वहाँ पर चले जाए। इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट कर देते हैं। ये सब पूछ रहे हैं कि जो दाखा कवर ऑनलाइन पर होगा या नहीं? आज रात का वहाँ पे इंटरनेट हम अपना लेके जाएंगे। और अगर वहाँ पे आपका मस्जिद में है इंटरनेट कनेक्शन जी शहनाज, देखिए कि मैंने चीटल से कोशिश की थी वहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम था दोनों दफ़ा से थर्सडे जो आज भी है। चीटल का भी बता दिया आज शाम का जी? हाँ जी, तो वहाँ से तो नहीं हुआ था लेकिन हम आज वहाँ जब रात को जाएंगे तो मेरे पास इंटरनेट अपने यहाँ भी मैं अपने यूज़ करती हूँ। बास दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोगों ने वहाँ कुछ सिक्योरिटी लगाई होती है तो हमारा कनेक्ट नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे पूरी, अगर अब ना आया तो रिकॉर्डिंग के बाद आपसे जो रात USA की रात होगी उस वक्त तो ये प्ले होगा, क्योंकि जब आपसे 5 घंटे बाद अमेरिका कनाडा में रात होती है ना तो उसमें यही आज रात का और हर रात का प्रोग्राम जो है, और जैसे ये दौरे कुरान भी हमारा रिपीट होता है तो वो भी होगा। विल फर्ज अगर आज रात के वक्त ना सका तो आपकी फिर फजर के करीब जो भी 5 घंटे आगे होगा तो इंशाल्लाह फिर उसकी रिकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह ताला। अच्छा इस वक्त थोड़ी सी गुजारिश मैं चाह रही थी जिनके इस सबको भी वो जो लोग हैं ना आपके पास आप फोन पर जो लोग जिस तरह की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, देखिए उस दिन एक मिनट बात करना।